प्रेमपुरी आश्रम आयोजित प्रातकालीन नित्य स्वाध्याय अंतर्गत विद्यारण्य मुनि विरचित पंचदशी के 11वें प्रकरण के आधार पर स्वाध्याय विचार चल रहा है। अभ्यास के लिए 128वां श्लोक। अविरोधी मुखे बुद्धि अविरोधी सुखे बुद्धि स्वानंदे च गमागमौ कुर्वन्ति आस्ते क्रमादेशा काकाक्षीवद् इतस्ततः एकैव दृष्टि काकस्य वामदक्षिणनेत्रयोः यात्या यात्येवमानन्द द्वये तत्त्वविदो मतिः भुञ्जानो विषयानन्दम् ब्रह्मानन्दम् च तत्त्ववितो द्विभाषाभिज्ञवद्विद्या उभौ लौकिकवैदिकौ दुःखप्राप्तौ न चोद्वेगो यथा पूर्वं यतो द्विदृक् गंगाम अर्धार्धम् गंगाम अग्न्यार्धकायस्य पुंसः शीतोष्णधीर्यथः इत्थं जागरणे तत्त्व विदो ब्रह्म सुखं सदा भाति तद्वासनाजन्नी स्वप्ने तद्भासते यथः अविद्या वासनाप्यस्ति त्यतस्तद्वासनोत्थितेः स्वप्ने मूर्खवदेवैष सुखं दुःखं च वीक्षते ब्रह्मानन्दाभिधिग्रन्थि ब्रह्मानन्दप्रकाशकम् योगी प्रत्यक्षम् अध्याये प्रथमे अस्मिन् उदीरितम् ब्रह्मानंदे योगानंदम ये प्रकरण चल रहा है। जो ब्रह्म में आनंद है या ब्रह्म का जो आनंद है उस आनंद का अनुभव योगी योग में करता है, इसीलिए योग में होने वाला जो आनंद है वह ब्रह्मानंद है। ब्रह्मानंद सामान्यतया उसका अनुभव नहीं हो सकता, निगृहित वृत्ति के द्वारा शांत हुआ चित्त में ही उस ब्रह्म के आनंद का अनुभव हो सकता है। इसीलिए ब्रह्मानंद में योग आनंद, योग में होने वाला जो आनंद है वह योगानंद है, ब्रह्मानंद। उसकी व्याख्या कर रहे हैं। प्रश्न यहां हुआ, महाभूत विरोधी विषय सुखेच्छा, योग में ब्रह्मानंद का अनुभव किया हुआ योगी वह पुनः विषयानंद का अनुभव करेगा कि नहीं, तो उसके लिए कहा। पूर्व पक्ष ने यह प्रश्न किया था, इंद्रियों की बहिर्मुखता विषयों में नहीं होती, ये जो योगियों ने कहा उसके लिए पूर्व पक्ष ने प्रश्न किया। प्रतिकूल दुख का कारण रूप विषयों में दुख बुद्धि होने के कारण इंद्रियों की प्रवृत्ति भले ही न हो, लेकिन अनुकूल विषयों में दुख बुद्धि न होने के कारण अनुकूल विषय में तो इंद्रियों की बहिर्मुखता होने में आपत्ति क्या? पूर्व पक्ष के इस प्रश्न का खंडन किया कल। जैसे सामान्यतया अनुकूल सुख हेतु, अनुकूल हेतु जो विषय हैं वह भी लक्ष्य के विपरीत होते हैं तो वह अनुकूल विषय भी उसके प्रति भी व्यक्ति की वितृष्णा होते हुए देखा गया है। उदाहरण दिया, सामान्यतया स्त्रियों को श्रृंगार अति प्रिय लगता है, उनको भले ही खाने के लिए दो दिन मत खाओ कहो तो मान जाएगी, लेकिन किसी की शादी विवाह भोज पार्टी में तुम आभूषण मत लगाओ तो नहीं मानेगी वो। श्रृंगार करना ये उनकी स्वाभाविक रुचि का विषय है, लेकिन वही स्त्री जब उसका पति मर जाता है, कल का उदाहरण यही न था, कल नहीं परसों यही न था उदाहरण, अब उसको सती होना था, तो सती होने से पहले उसका रुचि का जो विषय था वो सब अनुकूल उपस्थित किया जा रहा था, यानी श्रृंगार किया जा रहा था उसका, बढ़िया बढ़िया मिष्ठान्न उसके सामने रखा जा रहा था, खूब खाओ। वास्तव में उस स्त्री के लिए वह श्रृंगार और मिष्ठान्न भोजन ये रुचि का विषय था, ये हमेशा अनुकूल विषय थे, पति मरने से पहले वह बड़े सुख के विषय थे, लेकिन वह उस क्रिया को, उस श्रृंगार के क्रम को, उस मिष्ठान्न भोजन को भी वह परित्याग करती है, वही प्रतिबंधक के रूप में वो अनुभव कर रही है। परित्याग तो नहीं कर रही है, परंपरा अनुसार जो श्रृंगार करना था वो मिष्ठान्न खाना है। लोग कह रहे हैं सब, ये सती होने से पहले ये खाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। लेकिन उस राग से वो सब काम नहीं कर रही है, ये श्रृंगार कर रही है। पति मरने से पहले जिस ढंग से राग से करती थी, वो सती होना चाहने वाली स्त्री उस श्रृंगार को पुनः श्रृंगार कर रही है, लेकिन उस राग से नहीं कर रही है। पति मरने से पहले उन भोजनों को वो जिस रुचि से मिष्ठान्न को खाया करती थी, अब सती होने के तैयार में रही हुई वह स्त्री उन भोजन में वो राग से वो नहीं खा रही है। जबकि उस मिष्ठान्न भोजन और श्रृंगार को ही वो प्रतिबंधक मान रही है। कब ये झंझट, ये औपचारिकता कब पूरी हो और मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करूं। क्षणिक इससे पहले आ चुका है ना, ये समाधि अनंत काल तक टिकने वाली नहीं है, क्षणिक है। तो क्षणिक इस ब्रह्मानंद के अनुभव का, योगानंद के अनुभव का प्रयोजन क्या है, तो ये भी बड़े भाग्यशाली को ही मिलता है। दुर्लभम, बड़े भाग्यशाली को ही मिलता है। लेकिन उस क्षणिक योगानंद के अनुभव से उसका विषयानंद के प्रति राग से निवृत्त होकर आगे उसी योगानंद में उसकी रुचि टिकी रहेगी, बनी रहेगी। नारद जी का उदाहरण हमने कहा था ना, जब हरिद्वार में पीपल के पेड़ के नीचे गंगा जल पान करके जब बैठे ध्यान में भगवान विष्णु का दर्शन हुआ, परमात्मा का, नारायण का दर्शन हुआ उसको, और बड़ा आनंद आया नारद जी को। बाद में जब उनकी समाधि, वो ध्यान टूट गया, तो अंदर जो स्वरूप का दर्शन करके उनको आनंद हुआ था, वो स्वरूप बाहर कहां है खोज रहे हैं, दोबारे नहीं मिल रहा है। फिर उसी स्वरूप का मैं दोबारे ध्यान के अभ्यास से अनुभव करूं, दोबारे वो अनुभव में आ नहीं रहा है। तो नारद जी ने कहा कि मैं बहुत व्याकुल हो गया। तब आकाशवाणी हुई कि नारद, ये तुम्हें थोड़ी देर के लिए मैंने जो स्वरूप समाधि में तुम्हें दर्शन दिया, वो एक झलक जो तुमने दर्शन किया है ना, उस स्वरूप के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए, व्यग्रता पैदा करने के लिए वह क्षणिक आनंद मैंने तुमको दिया है। इससे क्या होगा महाराज? तो बोले, इससे एक फायदा ये होगी कि ये क्षणिक ही सही, दीर्घकाल तक विषय की जो तुम वासना में सुख बुद्धि कर रहे थे, उससे तुम्हारी वितृष्णा हो जाएगी, उससे विरुचि हो जाएगी, और क्षणिक ही सहित इस आनंद के प्रति तुम्हारी व्यग्रता बनी रहेगी, रुचि बनी रहेगी। इस प्रयोजन से तुम्हें मैंने क्षणिक ये आनंद का अनुभव कराया। अब जब तक तुम्हारा प्रारब्ध रहेगा, तब तक तुमको ये आनंद की उपलब्धि अब होने वाली नहीं है, लेकिन इस क्षणिक आनंद से तुम्हारे मन में व्यग्रता पैदा कर दी है, सतत इसी का स्मरण करते रहो और प्रारब्ध छह की प्रतीक्षा करो। जिस दिन प्रारब्ध जन्य शरीर नष्ट हो जाएगा, प्रारब्ध समाप्त होगा, प्रारब्ध जन्य शरीर नष्ट हो जाएगा, उसके बाद जो मेरी कृपा से तुम्हें जीवन प्राप्त होगा वह फिर तुम्हारे लिए नित्य शाश्वत निरंतर आनंद का कारण बनेगा। आकाशवाणी से ये समाचार सुनने के बाद नारद जी अब जागृत अवस्थाओं में अनुकूल विषय को भोगते हुए भी उनकी रुचि उधरी है। कब प्रारब्ध क्षय हो, कब प्रारब्ध क्षय हो। ये फायदा है, उसी बात को यहां कहते हैं। महाभूत विरोधी विषय सुखे इच्छा, ठीक है, विरोधी विषय में सुख बुद्धि भले ही न हो लेकिन अप्रयत्न सौलभ्येन अबहिर्मुखत्व हेतु विषय अनुराग किम न भवती इत्यर्थ। तुमने कहा ना कि बाहर के विषय में अनुरक्ति नहीं होती है, प्रतिकूल विषय में बाहर के अनुरक्ति भले ही न हो लेकिन अप्रयत्नेन सौलभ्ये, बिना प्रयत्न के सुलभ होने वाला, सुखेन लभ्यम सुलभम, अप्रयत्नेन लभ्यम सुलभम, है ना, परिश्रम करके मेहनत करके प्राप्त होने वाले को तो उसको सुलभ नहीं कहते। बिना प्रयत्न बिना परिश्रम के अनायास जो प्राप्त होता है उसको सुलभ कहते हैं, समझे नहीं। उस सुलभ अनायास प्राप्त हुआ हुआ वो भी प्रतिकूल नहीं अनुकूल विषय होगा, उन विषयों के प्रति उसकी वैरवृत्ति क्यों नहीं बनेगी योगी की। किम न भवति इत्यतः, बोले तुम ठीक कह रहे हो। अविरोधी सुखे बुद्धि स्वानंदे च गमागमौ कुर्वन्त्यास्ते क्रमादेशा काकाक्षिवद् इतस्ततः। उस योगी के लिए सुलभ अनायास अनुकूल विषय के प्रति वैरमुख वृत्ति होने में कोई आपत्ति नहीं है, वह इतना जानता है कि मैंने समाधि में जो सुख का अनुभव किया है उस सुख का अनुभव करते हुए अनायास अनुकूल उस सुख की बाधा न करने वाली विषयों के सेवन में उसको कोई आपत्ति नहीं। उसकी वृत्ति अनुकूल विषय में भी जाएगी क्योंकि समाधि के प्रतिकूल विषय नहीं है, बाधक नहीं है, प्रतिबंधित नहीं है, तो उस विषय में उसको जाने में आपत्ति नहीं। और उस विषय के पश्चात फिर वह समाधि में जो अनुभव किया है उस सुख का भी वह अनुभव कर सकता है, और फिर अनुकूल अनायास प्राप्त विषय सुख का भी वो अनुभव कर सकता है, उसके लिए कोई आपत्ति नहीं है। दृष्टांत दिया है, काकाक्षिवत वृत्ति होती है उसकी, किसकी, योगी के वृत्ति काकाक्षीवत वृत्ति होती है, कौवा, कौवे के आंख की तरह उसकी वृत्ति बन जाती है। आपकी हमारी आंख तो उल्लू की तरह हो जाती है, है? रात में दिखे दिन में न दिखे उल्लू की तरह है, बिल्ली की तरह होना चाहिए आंख, रात में भी दिखे दिन में भी दिखे, समझे कि नहीं? आपकी हमारी आंख जो है दिन में तो देखती है रात में नहीं दिखती है, उल्लू की आंख रात में दिखती है दिन में नहीं देखती है। आंख कैसी होनी चाहिए? बोले बिल्ली की तरह होनी चाहिए, जो रात भी देखे और दिन में भी देखे। तो योगी की दृष्टि कौवे की तरह होती है, दृष्टि नहीं वृत्ति। योगी की वृत्ति कौवे की दृष्टि की तरह होती है। जैसे महाराज बोले कौवे के चक्षु गोलक एक ही होता है, चक्षु गोलक आंख का जो गोला है, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको, है? आई बॉल, ठीक है, बॉल जैसा गोल है, आई माने आंख, आंख का गोला। तुम्हारे हमरे तो चक्षुर इंद्रिय तो एक ही है, लेकिन आई बॉल दो है। कौवे के चक्षुर इंद्रिय एक ही है और आई बॉल भी एक ही है, लेकिन वो जो छिद्र है, छिद्र फिर दो है। आई बॉल एक है, छिद्र दो है। तो वह आई बॉल को दाहिने देखना होगा तो पूरे उस बॉल को दाहिने छिद्र की तरह ले जाएगा, बायां देखना होगा तो पूरी तरह वो आई बॉल को बाएं की तरफ ले जाएगा। एक ही आई बॉल, एक ही नेत्र गोलक दोनों तरफ, गमन और आगमन, आगमन गमन, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, इसी तरह योगियों योगी लोग की वृत्ति, योगियों की वृत्ति उभयगामी होती है, काकाक्षिवत उभयगामी होती है। योग आनंद के अनुभव में भी वह पुनः उधर जाता है, वृत्ति उसका भी अनुभव करता है, अनुकूल सहज उपलब्ध होने वाले अप्रतिबंधक विषयों में भी उसकी वृत्ति जाती है। उसको नफरत किससे होती है कि जिस वृत्ति से उसके योगानंद में प्रतिबंधक रुकावट विक्षेप कर रहा है उससे तो वितृष्णा होगी, लेकिन अनुकूल विषय के प्रति उसको वितृष्णा होने की जरूरत नहीं। वह दृष्टांत यहां दिया अविरोधी इति, दृष्टांत को दृष्टांत में व्याख्या कर रहे हैं। एक ही व दृष्टि का कस्य वाम दक्षिण नेत्रयो यात्या यात्येवं आनंद दुरे तत्त्वविदो मतिः यथा। एक ही व दृष्टि काकस्य, कौवे की एक ही आई बॉल है, होने पर भी वाम दक्षिण नेत्र रंध्रेषु, है ना, अध्यार करना नेत्र गोलक में, बाएं तरफ भी जाती है दाएं तरफ भी जाती है। याति आयाति, इधर जाती है फिर इधर से, इधर आती है इधर से आती है फिर इधर से इधर जाती है। एवं याति आयाति एवं तत्वविदो मति ही वृत्ति, तत्वविद की वृत्ति, अंतकरण की वृत्ति, मति माने वृत्ति, बुद्धि, बुद्धि वृत्ति, तत्वविदो मति ही वृत्ति आनंद द्वये, दोनों आनंद में, हाँ योग आनंद, दोनों आनंद में, याति आयाति, आयाति याति, योगानंद का पूरा अनुभव करते हुए अनायास सुलभ लभ्य प्रारब्ध जन्य अनुकूल सुख के प्रति उसको कोई भी आपत्ति नहीं है, उसको अनुभव करने में उस योगी को कोई आपत्ति नहीं है। एक आप पढ़ लो इसका, यथा काकस्य दृष्टिर, दृष्टि शब्द की परिभाषा करते हैं, दृश्यते अनयायिते दृष्टि, दर्शन साधनम, वस्तु दर्शन का साधन यंत्र, उसी को दृष्टि कहते हैं। संस्कृत निष्ठ शब्द कोई समझ न पावे इसके लिए रामकृष्ण जी ने चक्षु इंद्रियम इति, चक्षुर इंद्रिय एकमेव, उसके चक्षुर इंद्रिय एक ही है, वाम दक्षिण नेत्र नेत्रयोर गोलकयो हो, बाएं गोलक और दाहिने गोलक में घूमने वाली एक ही नेत्र पिंड है, आई बॉल है, वो पर्यायण जिधर जरूरत पड़े उधर ही वह घूमती है, जिधर जरूरत पड़े, समझे कि नहीं, जिधर जरूरत पड़े उधर ही घूमती है, गमनागमने करोति एवं, यह दृष्टांत है, इसी तरह दृष्टांत, विवेकिनः निगृहीत चित्त वाला, योगानंद में ब्रह्मानंद का अनुभव करने वाला, योगानंद में ब्रह्मानंद का अनुभव करने वाला विवेकी, उसकी जो बुद्धि, बुद्धि उपलक्षित बुद्धिवृत्ति, अपि आनंद द्वये विषयम करोति, अनुकूल विषय वृत्ति जाएगी और योगानंद में ब्रह्मानंद के अनुभव में भी उसकी वृत्ति जाएगी, दोनों का वह सेवन करेगा, क्योंकि अनुकूल विषय वृत्ति उसके लिए योगानंद के लिए बाधक नहीं है, इसलिए प्रतिकूल विषय की जो वृत्ति होगी वह उसके लिए बाधक होगी, इसलिए प्रतिकूल विषय से तो वह रुचि नहीं करेगा, उसमें तो उसकी रुचि नहीं होगी, अनुकूल विषय से उसको नफरत करने की जरूरत भी नहीं है, उसी बात को अब दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं। भुंजानो विषयानंदम ब्रह्मानंदम च तत्त्ववित् द्विभाषा भाषित द्विभाषाभिज्ञवद् विद्या उभौ लौकिक वैदिकौ, दृष्टांत दिया, तत्वित ब्रह्मानंद का अनुभव किया हुआ योगी तत्ववित, तत्त्वम एव व्यक्ति इति तत्ववित, न तो अतत्त्वम व्यक्ति, तदेव इति तत् तद्भाव तत्त्वम, अतदेव इति अतत्, अतद्भाव अतत्त्वम है। ब्रह्म आत्मा परमात्मा वो अपने भाव से कभी विचलित न होने वाली होने के कारण तत्व है, और संसार के विषय यावत वो अपने स्वरूप से विचलित होते हैं, इसलिए अतत्व है। विचलित होते हैं माने व्यतिरेक हो जाते हैं, विकारी हो जाते हैं, परिवर्तन हो जाते हैं, इसलिए ये अतत्व है। तत्ववित माने आत्मवित, ब्रह्मानंद का अनुभव किया हुआ व्यक्ति तत्ववित, वह तत्ववित पश्चात, तत्व का वेदन पश्चात, तत्व को जानने के बाद, अपरोक्ष अनुभव कर लेने के बाद, वह दोनों आनंद का अनुभव ले सकता है। ब्रह्मानंद का भी, विषयानंद का भी। लेकिन कौन से विषयानंद के, वो पहले शर्त रख दिया है, अप्रतिबंधित अनायास प्राप्त विषयानंद। ब्रह्मानंद का अप्रतिबंधक, विक्षेप का कारण रहित, अनुकूल प्रति माने विषय उपलब्ध सहस अनायास प्राप्त हुआ हुआ विषय, उसका भी आनंद लेगा। दो घंटा पंचदशी का प्रवचन और स्वाध्याय करने के बाद कमरे में जाकर बढ़िया नाश्ता का भी आनंद लेता है, आत्मानंद क्या अर्ज है बोलो। उसके लिए वो हाई तोबा तो करता नहीं है, पैसा भी नहीं खर्च करता, बाहर भी जाना नहीं पड़ता खरीदने, पकाने के लिए किचन में जाना नहीं पड़ रहा है, पड़ रहा है कमरे में बैठे बैठे आ रहा है नाश्ता, तो खाने में हर्जा क्या है। प्रपंच करना पड़ता तब ना उसके लिए आपत्ति होती है, प्रपंच कर नहीं रहा है, इसलिए उसकी वृत्ति में कोई आपत्ति नहीं है, उस प्रसंग में उसकी अद्वैत निष्ठा में कोई बाधा नहीं होगी। कोई कहे कि तुम सुबह कमरे में पंचदशी स्वाध्याय के बाद बढ़िया बढ़िया नाश्ता खाने मस्त रहते हो, कि आपकी ब्रह्मनिष्ठा में ये बाधा नहीं पहुंचाती है, नहीं पहुंचाएगी। हमारी वो निष्ठा में बाधा कब पहुंचाएगी, जब उस विषय को प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त मुझे आयास करना पड़ता है, समझे कि नहीं। उस विषय को प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त आयास करना पड़ता तो मेरी वृत्ति बाधित हो जाती, एक घंटा लग के पकाने जाना पड़ता तो मेरी निष्ठा खत्म हो जाती, बाजार जाना पड़ता, खरीद के लाना पड़ता, कूट पीस काट छांट करना पड़ता, क्या समझे। आनंद है, खाओ विषयानंद भी भोग लो, आनंद ब्रह्मानंद के दोनों, क्या प्रतिबंध है, क्या रुकावट है भाई। तुम्हें लगता है कि ये ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति खाने में इतना मस्ती से खा रहा है, विषय में आसक्त हो गया है, हमने तो कहा नहीं कि तुम ये लो ये विषय ले, मेरी ये खाने की इच्छा है, मेरी ये वासना है, है? उदाहरण के रूप में हमने समझाया है, एग्जाम्पल है। एक व्यक्ति था, कभी कभी नाश्ता लेकर आया करता था, तो हमसे कहा कि नाश्ता लाने में थोड़ा सा कठिनाई पड़ रही है, कि मत लाओ, तुम्हें ये लग रहा है कि मैं नाश्ता न ले जाऊं तो गुरु भूखे रहेंगे। अरे बाबा, प्रेमपुरी में आश्रम में आने के बाद एक महीने की नाश्ता की व्यवस्था तुम कर रहे हो, 11 महीने नाश्ता की व्यवस्था कौन कर रहा है? हैं? बाकी 11 महीने नाश्ता की व्यवस्था कौन कर रहा है? तुम कर रहे हो, क्यों परेशान होते हो भाई? उसके लिए तुम अपनी निष्ठा को मत तोड़ो, उसके लिए तुम अपनी निष्ठा को मत तोड़ो। जो 11 महीना व्यवस्था करेगा वो एक महीना नहीं करेगा क्या? तुमको परेशान होने की जरूरत है? लेकिन भ्रम ये होता है कि एक महीना गुरुजी आते हैं, हम उनकी सेवा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अरे विश्वंभर किसी न किसी की व्यवस्था करेगा। तुम एक तरफ ये कहते हो कि परमात्मा विश्वंभर है, दूसरी तरफ तुम्हें ये भ्रांति हो रही कि मैं नाश्ता नहीं ले जाऊं तो स्वामी जी क्या खाएंगे। तुम्हारे में ये वृत्ति है तो फिर परमात्मा के विश्वंभर में तुम्हारी निष्ठा कहां रही? चिंता मम जीवने यदि हरि विश्वंभरो जीयते, मम जीवने काफी चिंता नास्ति तव जीवने किम चिंता कर, कहा चिंता? क्योंकि विश्वंभर तुम्हारे लिए भी है मेरे लिए भी है, तो कोई आपत्ति नहीं। भुंजानो विषयानंदम, क्या सुंदर विषय है ये पढ़ने के बाद। तो पहले ब्रह्मज्ञानी तो होना ही पड़ेगा। अब तुम क्या करते हो, तुम्हें भ्रांति क्या है कि विषयानंद भोगते हुए भी ब्रह्मानंद का अनुभव हो सकता है तो फिर हम विषयानंद क्यों छोड़ें? परिणाम क्या होती है? ब्रह्मानंद का अनुभव हो ही नहीं पाता। पहले ही प्रकरण में आ चुका है कि वृत्ति का निग्रह करके चित्त का एक बार शांत हो जाने के बाद उस शांत चित्त में जो ब्रह्मानंद की अनुभूति होगी उसके बाद की बात यहां कह रहे हैं। तब फिर विषयानंद और ब्रह्मानंद दोनों का सेवन करने में कोई आपत्ति नहीं। इस श्लोक पढ़ने के बाद हमें भ्रांति की क्या होती है कि विषयानंद और ब्रह्मानंद का अनुभव करने में कोई आपत्ति नहीं, इस कारण से हम विषयानंद से क्यों विमुख हो जाएं? तो वे ब्रह्मानंद के लिए होने की जो तैयारी है वो तैयारी तुम कर नहीं पाओगे। यहां दृष्टांत दे रहे हैं। दृष्टांत क्या दे रहे हैं? द्विभाषाभिज्ञा, दो भाषा को जानने वाला व्यक्ति, द्विभाषी है, उसे दोनों भाषा को बोलने में क्या आपत्ति है? स्वामी जी जब कहते हैं कि विषय में आनंद है ही नहीं है, विषयों में आनंद है ही नहीं, नहीं है, अनुकूल विषय में आनंद कहां से मिल रहा है? ठीक है ठीक है, उसका प्रसंग अभी तो ब्रह्मानंद योगानंद चल रहा है ना, दूसरा प्रकरण ब्रह्मानंद आत्मानंद आएगा, तीसरा प्रकरण अंत में ब्रह्मानंद विषयानंद आएगा। विषय में जो आनंद है वह भी ब्रह्मानंद ही है। हाँ, तो विषयानंद में ब्रह्मानंद की दृष्टि होगी तो विषयानंद बाधिक नहीं होगा। ब्रह्मानंद में, योगानंद में जो ब्रह्म का आनंद का अनुभव कर रहा है वो योगानंद के आनंद नहीं, ब्रह्मानंद का ही योगानंद के माध्यम से आनंद की अनुभूति हो रही है। ये दृष्टि होगी तब जाकर योगानंद में ब्रह्मानंद की अनुभूति होगी। इसी प्रकार से विषय सेवन में भी ब्रह्मानंद ही विषय आनंद में प्रतिबिंबित होकर मुझे आनंद दे रहा है। ब्रह्म में जो आनंद है, आत्मा में जो आनंद है, वो आनंद ही विषय में प्रतिफलित होकर मुझे वो आनंद मिल रहा है। तब ये बुद्धि होने पर विषय आनंद सेवन में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन क्या विषय आनंद सेवन में आसक्त सामान्य पुरुष क्या ये दृष्टि रखकर विषय में आसक्त होता है? पहले तो ये वृत्ति बनानी पड़ेगी। इसीलिए कहते हैं ना, द्विभाषाविद, दो भाषा को जानने वाला, उसको दोनों भाषा बोलने में कोई आपत्ति नहीं है। उसको ये भाषा बोलना है तो वो भाषा भी बड़े मजे से बोलेगा, वो भाषा बोलनी हो तो भाषा भी बड़े मजे से बोलेगा। तुम ये नहीं कह सकते हो कि आत्मानंद एक महीने तक पूरी हिंदी में भाषण करने के बाद नेपाल जाते ही नेपाली भाषा में कैसे प्रवचन कर रहा है। नहीं कर पाओगे, तुम नहीं कर पाओगे। कर पाओगे नेपाली भाषा में प्रवचन? आत्मानंद कर पाता है। 11 महीने तक नेपाल में बैठकर नेपाली भाषा में प्रवचन कर रहा है तो बम्बई आते ही हिंदी भाषा में प्रवचन कर रहा है, क्या आपत्ति है बोलो? अभी भी तुम हिंदी भी जानते हो, गुजराती भी जानते हो, अंग्रेजी भी जानते हो। अंग्रेज के सामने अंग्रेजी में बोलना, गुजराती के सामने गुजराती में बोलना, हिंदी भाषी के सामने हिंदी में भाषा में बोलना, क्या हिंदी भाषा में बोलने पर गुजराती भाषा बोलने में प्रतिबंधक होगा, रुकावट होगी? क्योंकि दोनों भाषा को जानता है, तीनों भाषा को जानता है। चौथी भाषा क्या है? मराठी भी एते है? मराठी एते क्या आपत्ति बोलो? मराठी बोलने वाले के लिए अंग्रेजी प्रतिबंधक है, क्योंकि अंग्रेजी भी जानता है, मराठी भी जानता है। यहां अभिज्ञ कहा है, हमारे जैसे नहीं। मराठी हमको बोलने में कठिनाई, हम नहीं बोल पाएंगे, लेकिन हम हिंदी भी जानते हैं, नेपाली भी जानते हैं। तो हमको नेपाली की जरूरत पड़े, सहज में नेपाली कोई आए उसके सामने नेपाली भाषा बोलने में हमको कोई आपत्ति नहीं, हिंदी भाषी कोई आए उसके सामने हिंदी बोलने में हमको कोई आपत्ति नहीं। समान रूप में दोनों भाषा हम प्रयोग कर सकते हैं, तो हमें क्या आपत्ति है? इसी तरह योगानंद के अनुभव किया हुआ व्यक्ति उसके ज्ञाता को योगानंद के अनुभव करने में और अनुकूल सहज उपलब्ध हुए विषयानंद को अनुभव करने में उससे क्या आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं। दृष्टांत तो वही दिया है इन्होंने, भुंजानो विषयानंदम ब्रह्मानंदम च तत्वित। तत्वित कंडीशन रखा है, तुम्हारे लिए नहीं है। फिर तुम फिर मेरे लिए कहा है ये श्लोक कहोगे? ये जो योगी जो है ये पूरा ज्ञानी नहीं है, थोड़ा उधर तक सप्तम भूमिका में नहीं है, नहीं तो उसको विषय के प्रतिकूल अनुकूलता और प्रतिकूलता भेद कैसे समझ रहा है? द्विभाषा विज्ञान, अब इसको क्या कहोगे? दो भाषा को अच्छी तरह जानने वाला, तो अंग्रेजी को अच्छी तरह जानने वाला क्या हिंदी नहीं बोल पाएगा? क्या हिंदी को अच्छी तरह जानने वाला अंग्रेजी को नहीं बोल पाएगा? तो दोनों को जो अच्छी तरह जानता है, तुम्हारे हमारी बात नहीं है, उभौ लौकिक वैदिक, लौकिक अनुकूल सुख और वैदिक सुख। वैदिक माने तत्त्वमसि महावाक्य जन्य अखंडाकार वृत्ति के द्वारा अपरोक्ष हुआ हुआ ब्रह्मानंद, समझे कि नहीं? लौकिक माने चित्त वृत्ति का विक्षेपक में हेतु न होने वाला अनुकूल प्रारब्ध जन्य सहज उपलब्ध विषय सुख, लौकिक सुख, और महावाक्य जन्य अखंडाकार वृत्ति से अनुभव हुआ हुआ वैदिक सुख। दो भाषा की तरह दोनों प्रयोग कर सकता है, आपत्ति नहीं है। ठीक है, देखो, तत्वविद ही विषयान भुंजानस तज्जन्यम विषयानंदम उपनिषद वाक्या अवगतम ब्रह्मानंदम च, लौकिक वैदिक उभौ विषयानंद ब्रह्मानंदो भाषा द्वय वेदिवत जानियात इत्यर्थः। और आगे क्या कहेंगे कल देखेंगे, खत्म हो रहा है ऐसा कल प्रकरण खत्म होगा। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।